Angelo Diers. Bijzonder goedemiddag. Te weinig handen aan het bed, te weinig monteurs voor je zonnepanelen, te weinig leraren, te weinig barkeepers in de horeca. Het personeelstekort slaat toe op alle fronten. Maar als je nou eens dat pakketje zelf ging ophalen in plaats van in de bus te krijgen, of die pizza nou zelf ging afhalen. Personeelstekort, straks in de nieuwsbv. Maar eerst, de branden in Zuid-Europa zijn maar moeilijk onder controle te krijgen. Dat nu in het internationaal met Katrien Straatman. Maar we gaan eerst even naar de situatie in eigen land. Want het KNMI schakelt in verband met de hitte morgen ook hier over naar code oranje. Contact nu daarom met Charlotte Feinhout van het KNMI. Mevrouw Feinhout, goedemiddag. Goedemiddag. Wat betekent code oranje nou precies? We verwachten voor morgen temperaturen van zo'n rond de 38, 39 graden. En dat is zeer warm. En daarom hebben we een code oranje afgekondigd voor morgen. Maar wat betekent dat? Wat houdt dat in? Wat moeten we dan doen? Wat je juist niet moet doen. Het gaat weinig afkoelen tijdens de nachten. En daarom roepen we ook op, besteed extra zorg aan mensen, kwetsbare mensen in je omgeving. Maar neem ook zelf maatregelen. Drink voldoende, hou jezelf en je woning koel. Beperk lichamelijke inspanning. En als je op pad gaat, neem dan een flesje water mee. En geldt die code voor het hele land? Nee, die code geldt niet voor het hele land. Die geldt voor het midden en het zuiden van Nederland. Oké. Doe je dat wel vaker, code oranje in zomers, of is het vrij uitzonderlijk? Nou, dit is wel vrij uitzonderlijk. Dit is de tweede keer dat we dit doen. Oké. En welke uur is het precies? Is het de hele dag? Nee, het is niet de hele dag. Het is van morgen vroeg 11 uur tot morgenavond 9 uur. Oké, goed om te weten. Mevrouw Feinhout van het KNMI, dank u wel. En dan naar Frankrijk inderdaad, want de bosbranden in het zuidwesten van het land hebben zich verder uitgebreid. Inmiddels staan er in gebieden onder Bordeaux ruim 14.000 hectare land in brand. Zo'n 3500 mensen zijn in de omgeving van Landiras geëvacueerd vanwege de Vlammenzee. Sinds het begin van de bosbranden vorige week hebben in totaal nu ruim 16.000 mensen hun huis moeten verlaten. Meerdere blusvliegtuigen en honderden extra brandweerlieden zijn naar het getroffen gebied gestuurd. Maar blussen is moeilijk door de grote droogte en de hoge temperaturen. Het grootste cryptohandelsplatform ter wereld, Binance, heeft van de Nederlandse bank een boete gekregen van ruim 3 miljoen euro. Het bedrijf is al een tijd in Nederland actief, maar hield zich niet aan de regels, vertelt tech-redacteur Nando Kastelein. Ja, het heeft alles te maken met het feit dat cryptobedrijven sinds mei 2020 verplicht zijn zich te registreren. Dat moet vanwege wetgeving die witwassen en het financieren van terrorisme moet tegengaan. Nou ja, Binance had zich dus moeten registreren, heeft dat niet gedaan, ook niet na een waarschuwing ruim een jaar later. En dus heeft DNB nu besloten tot deze boete. Het is niet de hoogste boete ooit die is uitgedeeld aan Binance. Dat is zo'n 4 miljoen euro. Toch kiest de Nederlandse bank daar niet voor, zegt Nando Kastelein. DNB geeft een aantal redenen voor deze 3,3 miljoen euro hoge boete. Het gaat erbij over de verhoogde ernst en verwijtbaarheid die DNB, waar DNB van spreekt. De grootte van het platform, je zegt het net zelf, het is de grootste cryptobeurs, dat speelt ook mee. Daarnaast had Binance, doordat het niet geregistreerd was, een concurrentievoordeel, omdat het minder kosten maakte dan concurrenten die zich wel hadden geregistreerd. En tenslotte het feit dat de overtreding plaatsvond over een langere periode. Binance heeft vorige maand al bezwaar aangetekend. Gaan we nu naar het... Oh nee, toch niet. Gaan we niet naar het korte nieuws. Een ander bericht nog. In Suriname is een tweede onderzoek gestart naar het verdwijnen van bijna 1,8 miljoen euro van een rekening van het ministerie van Financiën. Volgens de krant De Ware Tijd liet het Surinaamse Openbaar Ministerie eerder al beslag leggen op rekeningen van bedrijven waar het geld naartoe is gesluist. President Santokki heeft de minister van Financiën nu gevraagd om ook een eigen intern onderzoek te beginnen. De Ware Tijd schrijft dat twee verdachten naar het buitenland zijn gevlucht. Ook zouden twee medewerkers van het ministerie van Financiën bij de fraude betrokken zijn. Het Hoogheemraadschap, de Stichtse Rijnlanden, neemt maatregelen tegen de lage waterstand in de Rijn. Door het tekort aan regen staat het water daar laag en stroomt ziltwater via zee het land in. Dat is niet goed voor planten en de landbouw. Om te voorkomen dat het water terugstroomt, worden sluizen bij Harmelen en Bodegraven dichtgezet. De politie in Brabant heeft vannacht de handen vol gehad aan een spookrijder. De man reed op de A58 en de A16 van Roosendaal richting Hazeldonk tegen het verkeer in. Volgens de politie veroorzaakte hij met 130 km per uur een paar bijna ongelukken. En de politie laat op grote schermen in de vertrekhallen van Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam foto's van criminelen zien. Het gaat om 8 veroordeelden die hun straf proberen te ontlopen en vermoedelijk in het buitenland zitten. Ze zijn veroordeeld voor allerlei misdrijven, van een gewapende overval tot moord. Het NOS-journaal. De MBO-raad maakt zich zorgen over het groeiende tekort aan MBO-studenten. Het ministerie van Onderwijs verwacht komend schooljaar 492.000 MBO's. En dat zijn er 21.000 minder dan afgelopen schooljaar. Volgens de MBO-raad heeft dat een aantal oorzaken. Nou, er worden te weinig kinderen geboren in Nederland en we vergrijzen als samenleving. Dat is met name, dat zijn de twee grootste redenen dat het nu gebeurt. En de derde reden is dat die jongeren die er zijn, die te weinig kiezen voor het MBO. MBO-raad vindt dat kinderen al op jonge leeftijd enthousiast gemaakt moeten worden voor beroepen in bijvoorbeeld de bouw of de techniek. Noord-Korea zegt dat het einde van de corona-uitbraak in het land in zicht is. Staatsbureau KCNA meldt dat het land op weg is om de crisis eindelijk onschadelijk te maken. Contact met correspondent Sjoerd en Daas. Sjoerd, wat meldt het staatspersbureau hier allemaal nog meer over? Nou, wat ze zeggen vandaag is dat van de in totaal 4,8 miljoen mensen, waarvan KCNA dus zegt dat ze griep of koorts hadden, zoals ze het noemen in Noord-Korea, dat vrijwel iedereen hersteld is van corona. En dat er nog zo'n 700 mensen zijn die op dit moment onder behandeling zijn, maar dat de rest dus is hersteld. En ja, de strijd dus de facto is gewonnen. Lijken allemaal vrij precieze getallen, heeft Noord-Korea er ook bij gezegd hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen? Nou ja, zelf zeggen ze intensieve medische checks te hebben gedaan. Maar goed, wat wij begrijpen is dat ze eigenlijk vooral testen hebben kunnen doen, bijvoorbeeld in het oppervlaktewater, om een beetje een grof idee te krijgen hoeveel COVID er speelt, zeg maar, op een bepaalde plek. Geen capaciteit om bij iedereen een wattenstaaf in de neus of keel te duwen, PCR's te doen. Je moet natuurlijk wel realiseren, Noord-Korea was een van de eerste landen die de grens met China dichtgooide toen die uitbraak in Wuhan aan de oppervlakte kwam begin 2020. Dus er is een kans dat die eerdere wat minder besmettelijke varianten geen voet aan de grond hebben gekregen. Zeker weten doen we dat niet, maar van die huidige uitbraak weten we eigenlijk heel weinig. Anders dan dat er lockdowns zijn geweest, dat er stevige reisrestricties in het land zijn geweest. En ja, dat ze bij gebrek aan testcapaciteit en gebrek aan andere opties toch vooral ook hebben gezorgd dat mensen niet meer konden reizen, reisbewegingen inperken, om ook die transmissie dus te stoppen. Ja, en dan dat zou dus blijkbaar nu bijna gelukt zijn volgens Noord-Korea. Maar hoe betrouwbaar is die bewering eigenlijk? Ja, dat is dus erg lastig te zeggen. Ook omdat je niet precies weet hoeveel testcapaciteit ze hebben. Ook omdat we niet Noord-Koreanen kunnen opbellen om te vragen hoeveel mensen er nog besmet zijn, hoeveel mensen er in het ziekenhuis liggen. Dat is allemaal niet objectief vast te stellen. En de vraag is of de Noord-Koreaanse autoriteiten er zelf wel toe in staat zijn geweest. Hè. Moet het vooral doen door te varen op symptomen, verhoging, benauwdheid, et cetera. Maar goed, ja. Op basis hiervan lijkt het dus wel ietsje beter te gaan. Maar hoeveel beter, dat is gissen. Dankjewel, Sjoerd den Daas. Het weer nog tot besluit. Veel zon, tropisch warm. Op de meeste plaatsen worden 30 tot 34 graden. In het zuiden is lokaal al ruim 35 graden mogelijk nu. Komende nacht is het helder en warm met minima tussen de 16 en 20 graden. Morgen wordt het nog wat warmer, 35 tot 39 graden. In het uiterste zuiden kan het lokaal ook 40 graden worden. En we gaan naar de verkeersinformatie. Goedemiddag, Jolande van der Velden. Een hele goede middag, Patrick. Er staat bij elkaar zo'n 70 kilometer file. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Maar er zijn ook enkele uitzonderingen. Er gebeuren steeds ongelukjes op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Daar komt ook veel verkeer vanuit Lichtenvoorde, de Zwarte Cross, bij aan. Tussen de grens en knooppunt Waterberg nu meer dan een uur vertraging. Wel zijn alle rijstroken weer open. Daardoor loopt het ook steeds vast op de A18 vanuit Varsseveld naar Zevenaar. Bij knooppunt Oudijk zo'n 20 minuten vertraging. En ook op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem voor knooppunt Grijsoord ongeveer een kwartier. Tot slot ook vertraging in het zuiden op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Linnen en knooppunt het Vonderen 4 kilometer met een kwartier tijdverlies. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Ahoy, vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Middellandse zeecruise vanaf €599, inclusief vol pension. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise specialist. Over de hitte hoor je vandaag al heel veel op Radio 1. Maar wat mij wel opviel is dat in Alkmaar zelfs het kaasfestival is afgelast. Bang dat de Edammers zouden smelten? Ik denk dan, waarom geen fondue-festival? Dat kan toch ook? En dan horen we misschien nog eens deze historische slogan. Ze smelten de kaas! Ze smelten de kaas! Ze smelten de kaas! NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Bijzonder goedemiddag. In onze serie TED Talk Women praat ik straks met cardioloog Henriette Verwij. En we hebben aandacht voor het nieuwe album van Lizzo. Maar eerst naar Polen. De Nieuws-BV. De komende 3 dagen brengt een aantal Europarlementariërs een bezoek aan Polen om te zien hoe het daar staat met de rechtsstaat. Want wil Polen geld uit het coronaherstelfonds, dan moet het land wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. PvdA-Europarlementariër Lara Wolters vertrekt vanmiddag en ze is nu aan de lijn. Welkom. Hallo, goedemiddag. Ja, jullie gaan dus als budgetcontrolecommissie naar Polen. Maar wat gaan jullie daar precies doen? Wij gaan zelf zien hoe het ervoor staat in Polen. En we gaan gesprekken voeren met mensen die ons daar meer over kunnen vertellen, met als doel een stokje te steken voor het plan van de Europese Commissie om 36 miljard te gaan uitkeren aan Polen potentieel. Dat vinden wij een probleem. Waarom vinden jullie dat een probleem? Omdat op dit moment heel duidelijk is dat er fundamentele problemen zijn in Polen. En dat is het niet waarborgen van de rechtsstaat. Het monddood maken van journalisten, althans een begin daarin. Dat NGO's niet meer ongehinderd hun werk kunnen doen. En die situatie is misschien nog niet zo erg als in Hongarije. Maar Polen is aan het afglijden. En dat is ontzettend zorgelijk. Want als wij Europees geld gaan overmaken naar Polen, dan zal uiteindelijk gebeuren wat in Hongarije ook gebeurt. Namelijk dat geld wordt indirect ingezet om verkiezingen mee te winnen. En dan zitten we nog langer met dit probleem. En daarnaast, er zijn hele duidelijke criteria over wat moet gebeuren om die rechtsstaat daar te waarborgen. En op dit moment wordt daar een soort wassen neus van gemaakt door Polen om het geld los te peuteren. En dat willen we stoppen. Maar de Europese Commissie heeft gezegd, ja, we maken die 36 miljard, wat trouwens veel geld is, over. En jullie zeggen, nee, helemaal niet. Ja, de Europese Commissie heeft gezegd, het plan voor hoe dat geld moet worden uitgegeven, dat is in principe akkoord. Nou, dat vonden wij al een enorm slecht signaal. En dat vonden we al helemaal niet in lijn met de eisen die er ook vanuit het Europees Hof zijn. En die eisen zijn dat een tuchtkamer in Polen die over rechters gaat, dat die moet worden afgeschaft. Nou, daar wordt nu een soort lippendienst aan bewezen. Daarbij staat de rechters die ze uit hun ambt zijn gezet, die moeten worden herbenoemd. Er zijn allerlei eisen voor. De Europese Commissie heeft gezegd, als aan die eisen wordt voldaan, dan kan het allemaal wel. En dat plan dat is in principe wel akkoord. Waar wij nu als parlement een probleem van maken is, er wordt lippendienst bewezen aan die dingen. En het echte uitbetalen, dus echt gewoon het uitbetalen van het geld, van het eerste deel van dat geld, dat moet onder geen beding gebeuren. Ja, en jullie gaan met een aantal mensen praten, hoorde ik u net zeggen. Met wat voor mensen gaan jullie dan praten? Ja, we hebben als Europa een wet, en daar hebben we heel hard voor gevochten als Europees Parlement. En die wet is dat als er fundamentele problemen zijn met de rechtsstaat in een land, dat dan de Europese geldkraan kan worden dichtgedraaid. Maar die fundamentele problemen in een land, die gaan we onderzoeken, want daar hoort bij, is er onafhankelijke rechtspraak. Daarom gaan we met rechters spreken. Daar hoort bij, zijn fundamentele vrijheden zoals mediavrijheid gewaarborgd. Dus we gaan spreken met journalisten daar. En we gaan spreken inderdaad met NGO's en anderen die meer kunnen vertellen over dingen zoals abortus, zoals de vrijheid van media waar we het over hadden. Om een beeld te krijgen van hoe zit het nou in Polen. En in wezen om die argumenten te kunnen gebruiken naar de Europese Commissie toe, die dit zorgelijke plan heeft. Overigens, er zijn wel eurocommissarissen, waaronder Frans Timmermans, die hier een probleem van hebben gemaakt. Maar die zijn niet in de meerderheid in de commissie. Ja, en jullie gaan straks dan met een koffer vol voorbeelden en verhalen naar huis. En wat gebeurt er dan? Dan gaan wij, als het parlement weer in sessie is, dus dat zal in september zijn, als wij dan enige indicatie krijgen dat de commissie inderdaad wil overgaan tot het overmaken van dit geld, dan gaan wij het rammelant maken. En dan gaan wij in de plenaire, gaan wij mevrouw van der Leyen en anderen daarop aanspreken en zeggen, wij hebben uit eerste hand deze en deze voorbeelden. Wij zijn daar geweest. Het is absoluut niet waar dat de condities die wij hebben gesteld als Europa en het Europese Hof, dat die zijn gewaarborgd. Het is een nee van ons. Maar de rechtsstaat, daar gaat het niet goed mee in Polen, als ik zo de verhalen mag geloven. Maar aan de andere kant, Polen heeft ook wel meer dan een miljoen Oekraïense mensen opgevangen. Daar moeten ze misschien ook wel steun voor krijgen, toch? En die steun die is ook beschikbaar. Daar is in principe ook het herstelfonds niet voor nodig. Daar heb je potjes voor. Maar absoluut, het klopt dat Polen daar een belangrijke rol in heeft. En dat moeten we ook zien, aanmoedigen. Daar moet het steun voor hebben. Maar het is een fundamentele fout om te denken dat, omdat dat zo is, dat we problemen met de rechtsstaat, dat we die maar door de vingers moeten zien. Want uiteindelijk, op de lange termijn, zijn we daarmee nog veel verder van huis. En de Europese Commissie denkt volgens mij van, ja, op Oekraïne moeten we ze te vriend houden. Dat is goed werk wat daar wordt geleverd, is ook zo. Ik denk ook dat de Europese Commissie denkt, nou, als wij Hongarije en Polen wat uit elkaar kunnen spelen, want Hongarije heeft dit geld nog steeds niet en een plan is ook nog niet goedgekeurd, dan is dat nuttig. Want Hongarije en Polen die houden elkaar de hand boven het hoofd. Als je unaniem besluiten moet nemen in Europa, en Hongarije en Polen die kunnen dat met elkaar, die kunnen elkaar helpen, dat is onhandig. Dus de commissie denkt, nou, die spelen we uit elkaar. Maar dat lijkt me alsnog een ontzettend slecht plan. Want op de lange termijn zijn we veel verder van huis als we dit soort problemen door de vingers laten glippen. We blijven uw reis volgen richting Polen. Dank u wel, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid, Lara Wolters. De Nieuwsbv. Het is warm, naar het strand dus. En er liggen vandaag vast meer meisjes dan deze twee. Twee meisjes op het strand, ze lezen modebladen, ze kijken in het rond, ze dromen van een prins. Twee meisjes op het strand, Ze lezen modebladen, ze kijken in het rond. Ze dromen van een prins. Ze zoeken in hun tas. Ze wijzen naar de foto's. Ze schudden met hun haar. Ze praten met een vriend. Twee meisjes op een plank, gedragen door de golven. Het branden van de zon. De wijzers houden op. De dag brengt ouderdom. De nacht brengt vreemde uren. Het deken is zo zwaar. Een bladzijde slaat om. Ik zeg heel vaak, oh, dat is een mooie plaat. Maar deze plaat is echt, echt, vind ik echt onwaarschijnlijk mooi. Twee meisjes, Raymond van het Groene Woud. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Briefjes op de ruiten met personeel gezocht. De kinderopvang die een dagje dicht gaat. Bouwprojecten die stil liggen. Wachtrijen op Schiphol. We staan erbij en we kijken hoe onze samenleving tot stilstand komt. Verschillende oplossingen die zijn al voorbij gekomen. Part-timers die fulltime moeten gaan werken. Arbeidsmigranten buiten Nederland halen. Innoveren natuurlijk. Of laatst opperde een brievenschrijver aan de Volkskrant dat het wellicht zou helpen om voortaan zelf die pizza te gaan halen, zodat er meer handen vrijkomen voor essentiële beroepen. Heel veel creatieve ideeën dus, maar wat helpt nou echt? Ik ga erover praten met Sander Heijnen, is onderzoeksjournalist en schrijver van het boek Fantoomgroen. Ja, Sander, we moeten die pizza zelf maar gaan halen. Is dat een goed idee? Ik denk dat dat sowieso, als we het dan hebben over problemen in deze tijd, is wie de pizza komt brengen of dat je hem zelf gaat halen, lijkt me wat allerminste probleem. Dus ja, dat lijkt me op zich wel voor de hand liggen. Moeten we eigenlijk gewoon kijken naar banen die eigenlijk niet een echte toevoeging zijn voor de samenleving? Ja, dus wat we nu zien, hè, we hebben gewoon een tekort aan arbeidskrachten of te veel vacatures. En dat zou eigenlijk het moment zijn om te gaan kijken van welke sectoren dragen nou echt bij aan het welzijn van mensen die in Nederland wonen. Dus als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de bouw, hè? Bouwvakkers bouwen woningen. Nou, daarvan kan je zeggen dat draagt echt bij aan het welzijn van mensen. Als je dan kijkt naar sommige andere sectoren, ja, daarvan kan je het inderdaad afvragen van hoe nuttig is dat als je prioriteiten moet gaan stellen. En dat gesprek, ja, dat zijn we in Nederland. We zien het al. Eigenlijk zien we dit al tientallen jaren aankomen. Hè? Toen ik op de middelbare school zat, ging het al over, ja, als er straks die babyboomers met pensioen gaan, ja, dan krijgen we problemen op de arbeidsmarkt. Nou, die hebben we nu. En we hebben nooit het gesprek gevoerd van wat vinden we nou echt waardevol? Waar willen we op inzetten als samenleving? En dat is natuurlijk doodzonde. Maar jij leerde het dus op school? Op de middelbare school. Ik heb dat ook meegekregen. Maar blijkbaar hebben ze in Den Haag niet goed geleerd. Die hebben dus niet ver genoeg vooruit gekregen. Want dit zie je eigenlijk al van tevoren ruim aankomen. Ja, nee, dat is een spijker op zijn kop. En we hobbelen hier al heel lang naartoe. En tot op de dag van vandaag zie je dat ze het heel ingewikkeld vinden om te zeggen van ja, voor die en die sectoren is geen ruimte meer in het land. Omdat we gewoon eigenlijk, ja, ik wil niet zeggen vol zijn, maar het is wel druk in Nederland. En wat je zou moeten doen. En je zou het ook simpeler kunnen aanpakken. Als je dan als overheid denkt van we willen niet heel erg zeggen van die sectoren krijgen wel ruimte, die niet. Zou je natuurlijk ook kunnen zeggen laten we het minimumloon verdubbelen. Sowieso een goed idee in de tijd dat de inflatie zo hoog is. Want mensen worden dan wat krachtiger, kunnen zich weren tegen hogere gasprijzen en andere prijsstijgingen. Maar wat je ook gaat zien is dat bijvoorbeeld zo'n pizza bezorger. Ja, op het moment dat jij dat een pizza bezorger 20 euro per uur moet verdienen, dan is de kans een stuk groter dat jij denkt van ja, ik ga die pizza voor dat geld niet meer laten brengen. Ik fiets zelf wel even naar die pizzeria toe. En dat zijn dus ook manieren waarop je kan zorgen dat het wat waardevollere werk, dat meer ruimte krijgt. Ja, maar kan een pizza bezorger zomaar voor de klas gaan staan? Of kan een pizza bezorger zomaar aan de bedrand staan op de IC? Nee, natuurlijk niet. Maar je zou wel een plan kunnen maken van hoe kan je die pizzabezorgers zodanig scholen dat ze misschien wel in de kinderopvang kunnen werken en dat iemand die in de kinderopvang werkt geschoold kan worden om wel in de klas te gaan staan als bevoegd leerkracht. Dus je zou een plan kunnen maken van hoe gaan we nou zorgen dat we voor die sectoren waarvan we zeggen van die dragen met z'n allen bij aan dat wij fijn en prettig kunnen leven in Nederland, ja, dat we daar een visie op ontwikkelen zodat we daarmee verder komen. En heb jij nog andere voorbeelden, los van die pizzabezorger, van banen, beroepen die eigenlijk niet echt een toevoeging zijn op onze samenleving? Nou ja, er zijn er best veel natuurlijk. Je zou kunnen kijken naar. We hebben heel lang ingezet in Nederland dat we heel graag een logistieke hub willen zijn. Dus we willen eigenlijk spullen verslepen. Die dan bij Rotterdam of bij Schiphol binnenkomen en die we dan meteen weer ergens anders heen sturen. Ja, je kan je afvragen of dat is hele. Eigenlijk is dat hele laagwaardige economische activiteit. In de zin van je verschuift dozen. We willen een kenniseconomie zijn, we willen slim zijn. Nou, daar is ook veel meer mee te verdienen, veel meer toegevoegde waarde. En het levert ook prettigere banen op. Ja, dus waarom zou je half Nederland volzetten met distributiecentra als je ook slimme bedrijvigheid kan creëren? Waar mensen meer verdienen, wat onze economie meer oplevert en waar we ook verder mee komen. En dat gesprek, dat wordt eigenlijk niet gevoerd. Ja, maar dat is grappig, want als je het dan over hubfunctie hebt, natuurlijk kan je kijken naar de haven van Rotterdam, maar ja, dan hoor je ook snel in mijn hoofd, oh, de hubfunctie van Schiphol, die is zo belangrijk voor Schiphol. Ja, maar als je gewoon sec naar de cijfers kijkt, hè, van Schiphol. Ten eerste, we hebben überhaupt de mankracht niet om Schiphol te bemannen op dit moment. Dus Schiphol functioneert helemaal niet. En waarom hebben we die mankracht niet? Omdat het bijna allemaal minimumloonwerk oplevert, Schiphol. En op het moment dat er te weinig banen zijn, ja, waar gaan de mensen het eerste weg? Waar het laagst betaald wordt. Vervolgens zou je kunnen denken, dan moet je die mensen op Schiphol meer gaan betalen. Maar het probleem is met mensen die overstappen, internationale reizigers, die stappen over waar het goedkoopst is. Dus als je de lonen substantieel verhoogt op Schiphol, stappen mensen niet meer over via Schiphol. Als je dan gaat kijken naar wat brengen die mensen nou economisch, wat levert het op? Nou, een reiziger op Schiphol geeft gemiddeld 17 euro uit op die luchthaven. En dan geven mensen die vanuit Nederland ergens heen vliegen vaak wat meer uit, omdat die langer moeten wachten en die gaan zitten eten nog. En mensen die overstappen geven relatief weinig uit. Nou, en dan verder kopen ze een ticket bij de KLM. Dus je kan zeggen, voor de KLM is het een fijn model. Ja, de KLM moeten we elke paar jaar met belastinggeld overeind houden, omdat die maatschappij eigenlijk ook helemaal niet veel. Maar jij zegt dus stop met de hubfunctie van Schiphol. Want dan is er altijd gezegd, ja, want Schiphol dat kan niet, want Schiphol is de banenmotor van Nederland. Maar nu is het juist de tijd om die keuze te maken, zodat er dan misschien veel meer. Ja, dan vallen er 70.000, ja, 80.000 banen vrij. Ja, en ja, zeker. Er zijn 80.000 mensen die op Schiphol werken. En het is nu op dit moment, het is wel heel radicaal voorstel om Schiphol helemaal te sluiten. Maar stel dat je dat zou doen, de economie zou heel makkelijk nu die 80.000 mensen kunnen absorberen. En waarschijnlijk zouden die mensen zelf, veel van die mensen, ook nog wat meer gaan verdienen als ze zich toeleggen op het installeren van zonnepanelen of naar de zorg of naar het onderwijs gaan. Je kan ook een hele mooie stad bouwen op die plek waar Schiphol nu staat. Je zou dus ook een woningprobleem kunnen oplossen. Maar is er gewoon te weinig visie geweest, zodat we nu in deze problemen zitten, maar doordat er nu weer niet gekozen wordt van oké, waar willen we naartoe? Wat willen we zijn voor land? Willen we eigenlijk echt wel innoveren? Gebeurt er dus eigenlijk nog altijd niks? De visie is altijd geweest meer. Hè, de groei. We willen meer van alles. Dat is altijd de visie geweest. En op een gegeven moment, dan houdt dat op. We zien nu dat we meer banen hebben dan mensen die banen kunnen uitvoeren. We hebben ongelooflijk veel ruimtelijke problemen. Of het nou gaat over stikstof, of het gaat over verkeer, over geluid, over toerisme. We wilden van alles meer. En we hebben nooit nagedacht over wat we gaan doen als we niet meer verder kunnen groeien. En daar botsen we nu heel hard tegenaan. Maar moeten we dan gewoon richting krimp, volgens jou? Nou ja, krimp klinkt heel negatief. Maar volgens mij moet je kijken naar wat is nou echt waardevol voor mensen die hier wonen. Waar schieten we wat mee op? Wanneer wordt het leven prettiger? En ik denk dat als we dan toch over Schiphol hebben, er zijn een heleboel mensen in de omgeving van Schiphol die eigenlijk een fijner leven zouden hebben als er niet zoveel geluidsoverlast was. En niet zoveel stikstofoverlast. En als we de banen niet per se nodig hebben op dit moment, ja, dan kan je dat gesprek voeren. En krimp, dat klinkt. Als je het wilt hebben over krimp, dan moet je kijken, wat is krimp precies? En als je, we hebben namelijk altijd in termen van het bruto binnenlands product. Nou, dat is al het geld eigenlijk dat rondgaat in onze economie. Als we onze energievoorziening verduurzamen, nou, dan hebben we veel minder fossiele brandstoffen nodig. Dat leidt automatisch tot krimp binnen dat BBP, omdat er heel veel brandstoffen meegerekend worden binnen onze economie. Maar wordt onze samenleving er minder rijk van? Nee, natuurlijk niet. Dus krimp, als je plas laat tot krimp alleen, dan klinkt het heel negatief. Maar je moet gewoon kijken naar wat is een fijne, prettige samenleving. En dat moet je in hele andere termen bezien dan groei of krimp. Maar je moet er wel mee bezig zijn en je moet wel visie hebben. Je moet beginnen met dat gesprek te voeren. En ik vrees dat dat nog heel erg stil is in Den Haag. Laten we hopen dat het niet lang stil blijft. Dankjewel, Sander Heijnen, onderzoeksjournalist en schrijver van het boek Fantoomgroei. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Na 12:30 praten we onder meer over het nieuwe album van Lizzo, de artiest die de dwarsfluit uit de mottenballen heeft weten te halen. Een instrument dat ook niet direct heel sexy is, dat weet Klaas van der Eerde ook zelf. Ik snap nog steeds niet waarom ik ooit een dwarsfluit heb uitgekozen. En ik mocht echt elk instrument kiezen dat ik wilde. Er was niet zo van je moet dwarsfluit of je moet piano. En ik kies een dwarsfluit. Ik weet nog wel dat mijn moeder zo keek van, wat hebben we fout gedaan? Dat horen we zo meteen dan wel. Maar eerst naar het NOS Journaal met Katrien Straatman. NPO Radio 1. Vanwege de hitte geldt in het midden en zuiden van het land vanaf morgen vroeg code oranje. Dat betekent dat de hoge temperaturen schade, letsel of veel overlast kunnen veroorzaken. Ook de NS houdt rekening met de hitte. In de treinen worden de airco's lager gezet. Dit om te voorkomen dat het treinsysteem uitvalt. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk hebben zich verder uitgebreid. Inmiddels staat er in de gebieden onder Bordeaux ruim 14.000 hectare land in brand. Zo'n 3.500 mensen zijn in de omgeving van Landiras geëvacueerd. Het grootste crypto-handelsplatform ter wereld, Binance, heeft van de Nederlandse bank een boete gekregen van ruim 3 miljoen euro. Het bedrijf is al een tijdje in Nederland actief, maar hield zich niet aan de regel voor cryptobedrijven om zich te registreren. Binance heeft al laten weten in beroep te gaan. En de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM wil vanaf woensdag weer gaan vliegen van Paramaribo naar Amsterdam. Door financiële problemen staakte SLM 2 weken geleden met deze route. Volgens Surinaamse media is er intensief gesproken met aandeelhouders en andere partners en met gunstig resultaat. Katrien, dankjewel. Gaan we nog een keertje naar de ANWB, Jolanda van der Velden. Er staan 16 files, bij elkaar 65 kilometer file. Het merendeel van de files leverde rond de 5 minuten vertraging op. Bij Arnhem nog steeds veel verkeer op de A12 vanaf Duitsland richting Utrecht. Tussen de grens en knooppunt Waterberg langzaam rijden over dik 20 kilometer met een uur vertraging. Daardoor 20 minuten vertraging op de A18 van Varsseveld naar Zevenaar bij knooppunt Ouddijk. En bij Breda vertraging tot slot op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en het knooppunt Galder 10 minuten tijdverlies. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op maandag uiteraard Ellen Dickwich. Ja, goedemiddag en goede maandag, beste nieuwsbv'ers. Voor het eerst in de geschiedenis is er in plaats van een Nijmeegse vierdaagse een Nijmeegse driedaagse. Want vanwege de verwachte tropische temperaturen is dit jaar de startdag geschrapt. Het wordt morgen immers 5 graden warmer dan op de oude hitterecorddag van 2006. En toen werden er al veel wandelaren door het Celsius-overschot onwel en vielen er zelfs 2 doden. Nou, het cancelen van die eerste dag is dus een verstandige keuze. Maar gisteren op het terras hoorde ik een club jonge mensen zich hier toch over opwinden. Wat een watjes, riep er een. Een ander vond dat men toch moest gaan lopen bij wijze van protest. En een derde zei dat dit jaar een medaille voor de Nijmeegse Vierdaagse evenveel waard was als een coronadiploma. Ook online werd er schamper gedaan. Iemand schreef dat de Tour de France wel wordt gereden bij 40 graden en dat er triathlonnen worden gelopen bij nog veel hogere temperaturen. En je zou haast vergeten dat niet iedere vierdaagse wandelaar een profatleet is. Je zou ook haast vergeten dat het lastig trainen is voor dit soort weersextremen. Tenzij je het kan permitteren om een maand in Dubai door te brengen. En weet je, je kan jezelf nog zo goed kennen. Voor iedereen is er een eerste keer omvallen door de hitte. Het is jammer als dat gebeurt terwijl je al gewaarschuwd was. Je vervolgens met je gezicht op het kokend hete asfalt klapt. Direct naar de tandarts macht voor een gloednieuw stiftgebit. En daarna vrolijk door naar Beverwerk voor de brandblaren. En weet u, lieve luisteraar, er zullen heus wel mensen bestaan die morgen wel hadden kunnen starten. Militairen, topatleten, aquaman. Maar het punt van de Nijmeegse Vierdaagse is dat het voor iedereen is. En dat deelname niet alleen draait om het erkennen van de eigen grenzen, maar ook om die van de groep. Van je medelopers, maar ook die van hulpverleners, vrijwilligers, EHBO'ers, omringende ziekenhuizen en andere hulpdiensten, zoals de horeca. Als er in ons land iets niet doorgaat, is het de laatste tijd de neiging om het meteen onderdrukking te noemen. En wat daarbij wel eens wordt vergeten, is dat soms dingen worden geannuleerd om mensen te beschermen. En daarom kan ik alleen maar bewondering hebben voor alle wandelaars die zich erbij neerleggen. Want dat zag je ook online. De meerderheid van de deelnemers vindt het natuurlijk jammer dat morgen niet doorgaat, maar begrijpt het. En je neerleggen bij feiten is ook een vorm van discipline. Dit jaar is de Nijmeegse Vierdaagse niet alleen een oefening in lopen, maar ook in het accepteren van grenzen. In ervoor zorgen dat iedereen heelhuids de week doorkomt. Van waterdrager tot veteraan. Van verpleegkundig tot aanmoediger. En dat leidt tot een allerprachtigste slotconclusie. Want dit jaar blijkt één dag minder wandelen juist het allergrootste bewijs van sportiviteit. What TED celebrates is the gift of the human imagination. My biggest secret became my biggest power. If you change a man, it's only one man. If you change a woman, it changes the whole family. I believe in solo democracy. Mom, when I grow up, I want to build robots too. There isn't anything in the world as strong as buying power. Ja, u hoorde hier inspirerende quotes uit TED Talks. Ooit in Amerika gelanceerd als het podium voor inspirerende speeches over thema's die sprekers echt aan hun hart ging. TED Talks ging de wereld over en werd ook in Nederland een ongekend succes. En deze zomer blikken we in de Nieuwsbv terug op een aantal bijzondere speeches van gasten die op het Nederlandse TED Talk podia te bewonderen waren. En omdat er dit jaar weer een grote landelijke editie aankomt van TEDx Women in Amsterdam, zetten wij ook de spotlight op vrouwen met een missie. En vandaag doen we dat met cardioloog Harriet Verwij. Mevrouw Verwij, welkom. Dank u wel. Mevrouw Verwij, TED Talk speeches die gaan over zaken die mensen aan het hart gaan. En bij u was het ook letterlijk zo, want u ging in 2010 het podium op met een speech voor meer aandacht voor het vrouwenhart. Wat betekende dat voor u om op dat TED Talk podium te staan en dat pleidooi te mogen houden? Ik vond het een groot voorrecht. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk een beetje enerzijds onbevangen naartoe ging, anderzijds ook gestrest. Omdat ik ben wel gewend om wetenschappelijk verhalen te houden voor collega's. Maar dit waren natuurlijk verhalen voor een verhaal houden voor hoogopgeleide mensen die niet de vaktermen kennen. Dus het was een uitdaging. Maar ja, nooit geschoten is altijd mis. Nou, en gestrest aan de ene kant, een beetje onbevangen aan de andere kant. En uiteindelijk toen u op dat podium stond en toch ook bewonderd werd. Hoe voelde dat? Dat is op dat ogenblik aan mij voorbij gegaan, de bewondering. Ik realiseerde me de relevantie van het onderwerp nog meer na mijn toespraak. Omdat zoveel vrouwen naar mij toe kwamen en zeiden: Guns, ik wist niet dat het zo belangrijk is. Ik wist ook niet dat ik voor mezelf moet zorgen. En dat ik, als ik iets voel, naar de huisarts moet en dat soort dingen. Dus toen realiseerde ik me eigenlijk dat ik iets opzienbarend had gedaan. Ja, en terecht. Maar laten we even op die inhoud ingaan dan. Want ja, eigenlijk werd het vrouwenhart genegeerd in de zin dat er niet echt anders naar gekeken werd dan hoe het hart werkte bij mannen. Maar hoe kan het dat dat zo lang over het hoofd werd gezien? Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste ging men ervan uit dat wat voor een man geldt, geldt ook voor een vrouw. Of in ieder geval 80% voor een vrouw. En dat soort regels hadden wij ook in de geneeskunde. Bijvoorbeeld bij een fietstest. Wat een man kan presteren als een vrouw 80% haalt, dan is het prima, wat nergens op gestoeld was. En het andere was, het is natuurlijk een uitdaging om vrouwen te onderzoeken. Omdat in hun leven de hormonale veranderingen je allerlei uitslagen krijgt die je niet één op één naast een man van vergelijkbare leeftijd kunt plaatsen. Dus ze waren gewoon een te grote uitdaging voor de wetenschap. Ja, en het verschil tussen man en vrouw legt u ook heel helder uit in uw TED-talk. Laten we heel even luisteren naar toen. But I still think that the greatest discovery is that women are not like men or men like. We are simply women. So that's a different thing. So we're looking at the woman's disease with difference in symptoms, with a different approach, and we need to invent other scoring system, other diagnostic modalities, and treat women the way we should treat them, and most of all, to create awareness in the females what they have to do when they suffer from this disease. Ja, u maakt in het Engels eigenlijk een mooie vergelijking. Het enige wat vrouwen of wel women gemeen hebben met mannen of men is dat gedeelte van het woord, maar voor de rest helemaal niks. En wat zijn nou eigenlijk de grootste medische verschillen tussen mannen en vrouwen? Nou, het allerbelangrijkste is dat de ziekte zich bij vrouwen anders gedraagt dan bij mannen. Overigens, als de ziekte zich openbaart bij een vrouw van 40 jaar, ziet het er ook anders uit dan bij een vrouw van 70 of 80 jaar. En de symptomen zijn verschillend. Vrouwen hebben ander soort klachten. Mannen hebben echt een drukkende gevoel op de borst, alsof een olifant op hun borst staat, zeggen ze dan. En dat kennen vrouwen niet zo. Het zijn vagere klachten, extreme vermoeidheid, pijn tussen de schouderbladen of in de kaak alleen. Dus de symptomen verschillen ook. Dus niet de ziekte presenteert zich anders, maar ook de vrouwen onderling, hè, wat ik net al aangaf. En ja, de symptomen zijn dus navenant ook anders. Ja, en er is nog een extra reden om het anders te behandelen. Dat horen wij ook uit de TED-talk. It is good to treat women because you treat the whole family, you treat the whole nation. Only women can become pregnant and bear children. And children are the future. Kijk, dat is een heldere quote. Een vrouwenhart is ook in principe veel groter, zegt u. Ja, symbolisch gezien. Ja, in spreekwoordelijke zin uiteraard. Want in gewicht is het minder. Is ja. Het minder weegt het minder dan van een mannenhart. Maar kan u deze quote ook nog iets nader uitleggen, wat u bedoelt? Nou, kijk, als je een man behandelt of een man bewust maakt van gezondheidssituaties en waar hij op moet letten, dan doet hij het voor zichzelf. Niet omdat hij egoïstisch is, maar mannen praten niet zo over dat soort zaken. Terwijl wanneer je het aan een vrouw verteld hebt, dan gaat ze het aan haar vriendinnen vertellen. Vrouwen hebben vriendinnen, vrouwen hebben zusters, vrouwen hebben hun moeder en ze hebben buurvrouwen. En ze praten en ze praten en ze praten en zo verspreidt het nieuws zich. En ook de bewustwording. Dus naast het feit dat ze direct ingrijpen in hun leefwereld, in hun gezin, man en kinderen moeten gelijk aan gezondheidsacties meedoen, maar het verspreidt zich via vriendinnen, via relaties. En vrouwen zijn daar makkelijker in om over dit soort dingen te praten dan mannen. Die houden het meer voor zichzelf. Ja, en u was natuurlijk ook al lang cardioloog. U wist heel veel van harten. Wanneer kwam u nou tot het inzicht van ja, maar een vrouwenhart is eigenlijk heel anders dan een mannenhart? Nou, dat was in 2003. Toen was ik in de Verenigde Staten op het congres van de American College. En daar werd een studie gepresenteerd over een onderzoek wat gedaan was bij 246 vrouwen. Het heet het WISE-studie. En die studie heeft onomstotelijk duidelijk gemaakt dat de ziekte zich anders gedraagt bij vrouwen. En het werd dus in 2003 gepresenteerd. Ik moet zeggen dat ik niet primair ging voor die studie. Ik ging omdat mevrouw Bush was toen de first lady van Amerika. Die zou aanwezig zijn, want in Amerika hadden ze een campagne Grow, Go Red for Women. En zij was een soort beschermvrouw daarvan. En zij kwam dus bij de presentatie van de studie. En ik ging eigenlijk meer voor dat circus dan voor de inhoud van wat gepresenteerd zou worden. Maar ik heb eigenlijk niet meer gehoord wat mevrouw Bush gezegd heeft toen de resultaten getoond werden. Het was shocking news, breaking news, echt. Dat was zoiets indrukwekkends hoe verschillend het was en hoe miskend de symptomen en daarmee zeg maar de gezondheid van de vrouw met hartklachten tot op dat ogenblik was. Ja, maar toen ging er dus bij u echt wel een lampje branden. Toen heeft u zich daar enorm in verdiept. En toen kwam u in 2010 met die TED-talk. Hoe heeft die TED-talk nog bijgedragen aan de realisatie dat het vrouwenhart een prachtig orgaan is? Tussen 2003 en 2010, zeg maar, was het meer in het ziekenhuis. En met mijn collega's erover praten, ook collega's buiten het ziekenhuis. Ik heb veel verhuisartsen en zo gesproken. Maar 2010, met die TED-talk, bleek dus achteraf een journalist van het NOS-journaal daar aanwezig te zijn. Dus 's avonds was ik in het 8-uur-journaal van de NOS. En vanaf dat ogenblik werd ik gelanceerd eigenlijk. En was het echt gewoon bekend in Nederland. Dus de bekendheid die ik gekregen heb, kwam dus omdat daar een journalist in het publiek zat. En die het vervolgens als groot nieuws, want er werd gezegd in het 8-uur-journaal, Verwij zegt dat het hart van vrouwen anders is. En het was alsof ik een of ander gebod had uitgesproken. Zo was het natuurlijk niet. Ja. Maar het was wel een feit. En het heeft wat in gang gezet. Want hoe staat het nu met de behandeling van vrouwen? Harten. Nou, het gaat stukken beter, maar we zijn er nog niet. Het is nog steeds niet bij iedereen op, zeg maar, zou ik zeggen, op de eerste plaats. Het wordt nog onvoldoende herkend. Het gaat wel steeds beter. En er worden ook steeds meer onderzoeken gedaan, ook gefinancierd door organisaties zoals de Hartstichting. Maar het moet nog aanzienlijk beter. Er gaan nog steeds te veel vrouwen dood waar preventie voor had kunnen voorkomen. Dus we zijn er nog niet, maar we maken grote stappen. We maken grote stappen. En gelukkig praat u er nog altijd met hart op de tong over. Maar u bent al een tijdje met pensioen. Mist u het vak niet? Als ik u zo bevlogen hoor praten, dan denk ik bij mezelf, ja, er klopt nog iets. Ja. Laten we zeggen, op een goed moment moet je natuurlijk het stokje overdragen. Maar daar waar ik, zonder dat ik zeg maar al te veel wetenschappelijke informatie over mensen heen strooi, over kan praten, blijf ik erover praten. En blijf ik vrouwen vooral aanmoedigen om de president te zijn van hun eigen lijf. Dat vrouwen negeren ook heel veel. Hè? Ze komen voor hun man, voor de kinderen, voor de hond gaan ze. Zoeken ze hulp voor alles, maar niet voor zichzelf. Dus daar richt ik me nu op om vrouwen bewust van te maken dat ze de moeite waard zijn en dat ze geen smoesjes moeten bedenken. Want het hart is niet te genezen met wat pleisters plakken hier en daar. Kijk, je moet gewoon goed voor je hart zorgen. En ik ga onthouden hoor, president van het eigen lichaam. Het is prachtig. Als mensen nog meer geïnspireerd willen worden, uw TED-talk is nog altijd terug te vinden op YouTube. Gewoon even googlen Harriëtte Verwij. En dan weten we alles over het prachtige vrouwenhart. Dank u wel. Graag gedaan. Hey, motherfucker, did you miss me? I've been home since 2020. I've been twerking and making smoothies. It's called healing and I feel better since you see me last. I've been training, I can flex that ass. So when I shake it, I can shake it fast. Make that camera flash, camera flash, camera flash. Ze zingt, ze rapt, ze danst en ze speelt dus dwarsfluit. De Amerikaanse artieste Lizzo die valt niet echt in één hokje te stoppen. Dat laat ze ook weer horen op haar nieuwe album, haar vierde album, Special. Een album waar ook echt rijkhalsend naar uit werd gekeken door de hele wereld. Maar wat maakt Lizzo nu zelf zo special? Dat ga ik bespreken met ook dwarsfluitiste Felicia van den Ent. Welkom. Ja, bedankt. Laten we eerst maar eens beginnen voor de Radio 1-luisteraar. Lizzo, wie is dat? Kan je een korte introductie geven? Lizzo is een multidisciplinaire artieste die onder andere klassiek fluit heeft gestudeerd. Niet afgemaakt, maar is daar wel mee begonnen. Zij is daarna ook gaan rappen, gaan zingen, gaan dansen. Ze is een mooie, volslanke, zwarte vrouw die ook haar muziek en bekendheid gebruikt om haar boodschap over te brengen. Dat iedereen is inclusief, iedereen is welkom. Hoe je eruit ziet, doet er niet toe. Ze laat zichzelf dan ook in alle facetten zien, letterlijk en figuurlijk. Het is heel interessant hoe zij zich, hoe zij zich profileert. Ja, zij is allesomvattend. Juist. Ja, prachtig. Nu heb jij naar haar nieuwe album Special geluisterd. Vrijdag was het te bewonderen, geloof ik. Ja. En? ja, ze is weer heel anders, andere muziek gaan maken. En dat is zo interessant. Ze noemt zichzelf ook heel veranderlijk in haar keuzes. Ik heb geen fluit gehoord wat in eerdere albums wel zo was. Dus die heeft ze eventjes geparkeerd. ze zingt vooral. Ze rapt ook echt bijna niet op dat album. Het is heel disco-achtig. Het is heel erg geschikt voor de zomer. Ze zingt over de liefde merendeel, maar ook over zelfacceptatie en feminisme. Ja, en er werd echt reikhalzend naar uitgekeken door de hele wereld. Het was een van de releases van dit jaar. Voldoet het aan die verwachtingen? Oh, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ja, ik had natuurlijk graag wat meer fluit willen horen. Uiteraard. Of in ieder geval iets. Ja, ik vind het heel interessant wat ze doet, want ze zingt gewoon. En dus wat ze hiervoor heeft gedaan was meer rap en ook een beetje ergens overal tegenaan schoppen. Ze heeft bijna geen samenwerkingen dit album. Alleen Coldplay komt heel eventjes erin voor. Ook niet de minste. Ook niet de minste, maar ze heeft met Cardi B, Prince, nou, noem maar op, gewerkt in het verleden. En Selena Gomez bijvoorbeeld heeft ze ook meegezongen. Ja. Dus ja, heel anders weer. Maar deze Lizzo is dus eigenlijk geschoold fluitiste. Dat ben jij ook. Ja. Op welke manier inspireert ze jou? Dat ze niet bang is om haar imperfecties te laten zien. Ik ben zelf heel erg gespecialiseerd in heel erg mooi fluit spelen. Zo ben ik helemaal opgeleid. Ik ben pas later na mijn opleiding gaan bedenken, oh, er is nog veel meer interessants op muziekgebied, maar ook op cultureel gebied. Ik ben zelf ook ik heb bijvoorbeeld Latijns-Amerika-studies nog gestudeerd na mijn opleiding. Ik ben wel gewoon door blijven spelen. En ik heb bijvoorbeeld ook mijn muziek gebruikt om op de stichting in Mexico op te zetten voor kansenarme jongeren. Dus ik heb ook een heel klein beetje ben ik een zijpaadje gaan bewandelen. Maar ik ben natuurlijk nog steeds klassiek fluitist. Zij inspireert om niet aan de normen te voldoen. En dat vind ik heel interessant. Ja, en laten we dan toch even luisteren naar Lizzo. Hoe ze speelt hier in haar hit Juice. Bam! Ja, de combinatie is natuurlijk prachtig met wat ze roept en dat ze dus eigenlijk wel klassiek fluit speelt. Maar hoe, want ik kan het niet beoordelen, maar kan ze echt goed fluiten? Ja, je kan horen dat ze fluit gestudeerd heeft. Je kan ook horen dat ze zich ook op andere dingen heeft geconcentreerd. Dus waarschijnlijk is ze niet meer elke dag heel uren aan het fluit studeren, wat absoluut helemaal prima is. Ze wilde bijvoorbeeld ook naar het conservatorium in Parijs. Nou, dat is echt je van het, om daar te kunnen studeren. Ik heb er zelf ook gestudeerd, dus het was ook een droom van mij. Ze kan heel goed fluit spelen, ja. Maar word je op zo'n conservatorium in Parijs, willen ze dan dat je gewoon klassiek fluit speelt? Of mag je deze crossovers daar ook doen en die paden bewandelen die je wil? Toen ik studeerde, zo'n jaartje of 15 geleden, dat is ook toen zij studeerde, zij is mijn leeftijd. Toen was dat niet zo de norm, nee. Dat werd eigenlijk niet gedaan. Het werd bij mij ook zeker niet gestimuleerd. En ik ben dat is denk ik nu wel heel anders. Want ik denk als je nu studeert, dan moet je zoveel mogelijk kunnen om ook meer kansen te maken in de arbeidsmarkt. Dus en dan zeg je van ja, dat je in een orkest terechtkomt, die kans is klaar. Dus kans is heel klein. Dus het is veel beter om je te verbreden. Absoluut, maar dat is ook beter voor een mens om dat te doen. Om meer te weten over de wereld. Ik vind het eigenlijk onzin om je maar alleen maar op muziek te concentreren waar je nul foutjes mag maken, bij wijze van spreken. Ja, maar laten we dan even luisteren ook naar jou. Want in 2015 bracht jij het album Sonoro uit. Ja. En dit is jou in het nummer A Zero. MUZIEK Ja, dit is gewoon een super zomers. Dit is toch heerlijk? Ja. Super. Ja, maar dit is alweer uit 2015. Ja. Ben je van plan ook om ook weer meer zelf muziek op plaat te zetten? En ook misschien een beetje richting Lizzo? Ik vind het trouwens wel een hele interessante combinatie, fluit en hip-hop of fluit en rap. Zelf denk ik niet helemaal in die richting, maar wel meer in de Latijns-Amerikaanse richting. Ik speel zelf ook veel hedendaagse klassieke muziek. Dat is ook vaak alsof je naar moderne kunstinstallaties gaat kijken of zo. Dat ook niet per se Peter en de Wolf in een orkest spelen, wat ik trouwens ook doe. Ik ben nog steeds gewoon een klassiek fluitist, maar ik sta zeker open voor andere samenwerkingen, ja. Absoluut. En Lizzo blijft dan een bron van inspiratie voor je. Absoluut. Nou, goed zo. Dan gaan we een stukje luisteren naar de nieuwe plaat van Lizzo. Hier is Special. En ondertussen bedank ik heel erg Felicia van de End. De plaat van Lizzo ligt in de winkel. En jou kunnen we aanstaande woensdag horen in de grote kerk van Gorkum. Daar geef je een lunchconcert. Klopt. Veel succes. Dank dames en heren, Special, yes. Lizzo. To somebody in a video talking about something I posted in a video. If it wasn't me, then would you even get offended? Or is it just because I'm black and heavy? Y'all don't hear me though. I've been the same since I've been dropping slow on Bissonette. Call up anybody I know and they will tell you that fame is pretty new, but I've been used to people judging me. That's why I move the way I move and why I'm so in love with me. I'm used to Café in Hilversum, waar de temperatuur al aardig oploopt. Het NPO Radio 1 Tourcafé is geopend. Twee klassieke mannen aan de leiding. En jij kan er iedere middag bij zijn. Nou, het wordt er weer een mooie ongetwijfeld. Volg de etappes op een groot scherm. Het gat is dichtgereden, jawel. Hè? Drink een drankje op ons Franse terras en zit met je neus bovenop de uitzending van NOS Radio Tour de France. We hebben nog 500 meter te gaan en daar in de verte, daar ligt de finish. Met live optredens van Rowan Hezen, Nona, Chef Special en nog veel meer. Het Tourcafé is elke dag geopend van 1 tot half 7. In beeld en geluid in Hilversum. Tourcafé. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als KLM en Ahold Delhaize zo doorgaan. Tijd om dit soort grote vervuilers nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Je bedrijf kan niet zonder het internet. En daar maken cybercriminelen steeds slimmer gebruik van. Bij Nationale Nederlanden kan je nu de cyberrisicocheck doen. Dan weet je binnen 15 minuten wat jouw risico's zijn en hoe jij je bedrijf kunt beschermen. Dus, kom maar op met die digitale toekomst. Onze support heb je. Doe de gratis check op nn.nl/cyber of vraag het je adviseur. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Een paar jaar geleden ging mijn zicht ineens hard achteruit. Ik kon niet meer op mijn ogen vertrouwen en mijn wereld werd heel klein. Ik gaf mijn leven echt een onvoldoende. En het werd nog erger, want inmiddels ben ik helemaal blind. Maar geef ik mijn leven weer een 8. Want dankzij Jane, mijn blinde geleidehond, durf ik weer naar buiten. KNGF opent werelden. Help ons meer werelden openen. Ga naar geleidehond.nl. Eén uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Vandaag is het rustdag in de Tour de France, maar daar trekt de Nieuwsbv zich weinig van aan. We praten zo meteen gewoon door over wielrennen. Dat doe ik met niemand minder dan de bekendste kinesist uit Vlaanderen, David Bombeke. En als je nou niet weet wat een kinesist is, want dat is een Vlaams woord, nou ja, blijf gewoon luisteren. Dan hoor je eerst dat overal maatregelen worden genomen tegen de komende hitte. Dat in het NOS Journaal met Katrien Straatman. Zo sluiten honderden locaties in de kinderopvang hun deuren. Ouders kregen het afgelopen weekend een bericht dat hun kind niet naar de opvang kan. Contact nu daarom met voorzitter Gjeld Jellesma van Boink. Dat is de belangenvereniging voor ouders die gebruik maken van de kinderopvang. Goedemiddag, meneer Jellesma. Goedemiddag. De locaties kunnen de hitte niet aan, begrijp ik, vanwege deze maatregelen. Nou, ik denk dat het maatwerk is. Kijk, vandaag is het nog niet zo heel erg warm. Het is de afgelopen weekend ook niet warm geweest. Dus je moet echt kijken. Ik verbaas me er wel een beetje over. Ook omdat we horen dat de locaties dichtgaan die gewoon airco hebben. Dus u zegt het is te voorbarig? Nee, het is maatwerk. Maar op het moment dat een locatie airco heeft, of gewoon vandaag nog goed te koelen is, dan vinden wij het echt niet nodig dat dit gaat. Morgen wordt een ander verhaal, dan is het vandaag de hele dag opgewarmd. Morgen wordt het 37 graden. Maar we vinden dat het nu bij bepaalde plekken wel heel snel naar de sluiting wordt gegrepen. Oké, dus vandaag niet nodig. Maar morgen zegt u, dat begrijpt u, dat zo'n dag als morgen, waarop misschien 40 graden kan worden, zeker, dat vindt u wel logisch. Ja, maar goed, als er een airco is, zijn kinderen, en ook trouwens de pedagogische medewerkers, vaak beter uit op het kinderdagverblijf dan wanneer ze thuis blijven. Ja, aan de andere kant zou je kunnen voorstellen misschien dat, dat ze geen enkele risico willen nemen natuurlijk, omdat natuurlijk kinderen wel misschien een kwetsbare groep is, een risicogroep. Dus misschien toch wel verstandig, zeker voor het onzekere? Nou, ik denk dat het nogmaals maatwerk is. Natuurlijk is het zo dat kleine kinderen slechter hun temperatuur kunnen regelen. Hè, dat moet absoluut zorgvuldig gebeuren. Maar we zien nu echt op een aantal plekken, en ook gezien het feit hoe warm het op dit moment in Nederland is, dat ze zeggen, nou was het nou echt nodig om vandaag al de tropenrooster in te zetten. En nogmaals, als je een airco hebt, dan zet je die airco's aan. 5 jaar geleden hadden deze discussie al. We weten nu dat het veel vaker warm zal worden in Nederland. Kinderen in Italië en Spanje gaan ook gewoon naar de kinderopvang. Dus we kunnen ons erop voorbereiden. Maar als het te warm is, moet je geen risico's nemen. Laat dat duidelijk zijn. Maar tot slot, maar kan Boink er misschien ook aan wat doen dat te zorgen dat alle kinderdagverblijven ook airco hebben en dat ze gewoon goede omstandigheden hebben in de toekomst? Nou, we zijn niet de baas van de kinderopvang, maar we kunnen wel de oproep doen. Dat hebben we jaar in jaar uit gedaan. We gaan naar een ander klimaat toe. Ouders hebben dit net al te maken met heel veel sluiting als gevolg van tekort van personeel. En heel veel ouders horen van zondagavond pas dat er vanmiddag en morgen de boel gesloten is. Ja, dan wordt het heel erg lastig om dat te regelen. Ja, je kan er niet zoveel meer tegen doen natuurlijk. Nee, op dit moment niet. Behalve dan om voor de volgende keer, het zal vast nog een keer warm worden deze zomer, toch ietsje beter voorbereid te zijn en ouders vooral van tevoren op tijd van voren te waarschuwen. Uw boodschap is duidelijk. Dank u wel, Gjeld Jellesma van Boink. En vanwege die hoge temperaturen heeft het KNMI voor morgen code oranje afgekondigd. Dat betekent dat de hitte schade, letsel of veel overlast kunnen veroorzaken. En dan moeten er ook maatregelen worden genomen, zegt het KNMI. Het gaat weinig afkoelen tijdens de nachten. En daarom roepen we ook op, besteed extra zorg aan mensen, kwetsbare mensen in je omgeving. Maar neem ook zelf maatregelen. Drink voldoende, hou jezelf en je woning koel. Beperk lichamelijke inspanning. En als je op pad gaat, neem dan een flesje water mee. Code oranje geldt overigens niet voor het hele land, maar voor het midden en zuiden. En in verband met de tropische temperaturen heeft vakbond FNV werkgevers opgeroepen om de werkomstandigheden aan te passen. De bond pleit onder meer voor eerder beginnen, het inlassen van meer pauzes in een koele ruimte en het laten dragen van luchtige UV-werende kleding. Ook de NS en Schiphol nemen extra maatregelen. In de treinen worden de airco's lager gezet om te voorkomen dat het treinsysteem uitvalt. En op Schiphol krijgen wachtende mensen water en ijsjes en worden er ook extra ventilatoren opgehangen. Gaan we naar het buitenland, want in Frankrijk breiden de bosbranden in het zuidwesten zich vanwege de hoge temperaturen snel uit. Duizenden mensen zijn inmiddels al geëvacueerd. Daar ga ik even over praten met onze correspondent Frank Renaud. Frank, om welke gebieden in Frankrijk gaat het precies? Het gaat nog steeds om die twee gebieden ten zuiden en zuidwesten van Bordeaux. Daar is in een week nu meer dan 14.000 hectare bos in de as gelegd. Dat is meer dan in heel 2021 in heel Frankrijk. Het is echt ongekend wat daar gebeurt. Er zijn wonder boven wonder nog geen slachtoffers gevallen. Maar er wordt wel massaal geëvacueerd. Meer dan 14.000 mensen zijn al uit hun huizen of hun campings gehaald. En vandaag worden nog eens 3.500 mensen geëvacueerd, omdat het vuur te dichtbij komt. Ja, en het verspreidt zich ook heel snel, begrijp ik, hè? Volgens de brandweer ter plekke ten zuiden van Bordeaux ontstaan er daar op zo'n 20 plekken per dag een nieuwe brand. Dus het is echt ongelooflijk moeilijk om te blussen. Er zijn al versterkingen gestuurd, meer brandweermensen, meer blusvliegtuigen. Maar het vuur gaat maar door. Het is na een week nog steeds niet onder controle. En de reden is natuurlijk simpel, hè. Het is extreem warm, het is extreem droog en het waait. En de combinatie van die drie factoren maakt het zo moeilijk om te blussen. Ja, veel Nederlanders zijn natuurlijk ook onderweg naar campings in dat gebied. Ook heel veel staan er al. Wat moeten ze doen? Wordt er nog een advies gegeven voor als ze daar op een camping staan? Toeristen moeten zich vooral goed voorbereiden als ze vertrekken. Ligt hun bestemming in risico- of brandgebied? Kun je er sowieso nog komen natuurlijk. En als je er bent en het is veilig, kan het best zo zijn dat wegen of gebieden in de omgeving zijn afgesloten vanwege die branden. In het westen van Frankrijk, langs de Atlantische kust, geldt ook code rood vanwege de hittegolf. En dat betekent dat de autoriteiten allerlei evenementen en activiteiten verbieden, omdat ze gewoon te risicovol zijn. Het is echt erg warm daar. Het is vandaag misschien wel de heetste dag ooit in Frankrijk. Jongen, en houd dat nog even aan, die hoge temperaturen van tegen de 40, geloof ik. De temperaturen blijven zeker morgen in ieder geval nog zo. Als het om de branden gaat, ja, dan weet eigenlijk niemand het. Hè. Dit kan maar eens de moeilijkste dag worden, omdat het zo extreem hoog is. Rond de 40 graden ook onder Bordeaux. Er wordt daar nog steeds dag en nacht geblust door 1600 brandweermensen. Maar niemand weet hoe lang dat nog door zal gaan. Frank Renaud vanuit Parijs. En ook in delen van Groot-Brittannië is het erg warm. De Britse spoorwegbeheerder roept mensen op om niet te reizen, tenzij het echt noodzakelijk is. Ander nieuws dan. Het grootste cryptohandelsplatform ter wereld, Binance, heeft van de Nederlandse bank een boete gekregen van ruim 3 miljoen euro. Het bedrijf is al een tijdje in Nederland actief, maar hield zich niet aan de regel voor cryptobedrijven om zich te registreren. Binance heeft al laten weten in beroep te gaan. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM wil vanaf woensdag weer gaan vliegen van Paramaribo naar Amsterdam. Door financiële problemen staakte SLM 2 weken geleden met deze route. Volgens Surinaamse media is er intensief gesproken nu met aandeelhouders en andere partners en met gunstig resultaat. Mensen met een bijstandsuitkering die een huisdier hebben krijgen in Almere een tegemoetkoming voor dierenartskosten. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. En jaarlijks wordt er 84.000 euro vooruitgetrokken. Het NOS-journaal. De MBO-raad maakt zich zorgen over het groeiende tekort aan MBO-studenten. Het ministerie van Onderwijs verwacht komend schooljaar 492.000 MBO'ers. En dat zijn er 21.000 minder dan afgelopen schooljaar. Verwacht wordt dat die afname ook de komende jaren doorzet, zegt voorzitter Tekin. We hebben een aantal maatschappelijke uitdagingen in Nederland. Bijvoorbeeld de klimaat- en energietransitie. De zorg, we vergrijzen. We hebben veel meer verpleegkundigen nodig. Maar ook in de bouw en in de techniek. En daar voelen we nu al een flink tekort. Volgens de MBO-raad wordt de wachttijd voor bijvoorbeeld zonnepanelen of een loodgieter mede veroorzaakt door een tekort aan vakmensen. PSV moet het in de derde voorronde van de Champions League opnemen tegen AS Monaco. Dat heeft de loting in Nyon bepaald. De Eindhovenaren beginnen in de eerste week van augustus met een uitwedstrijd. Op dinsdag 9 augustus is dan de return. Later vanmiddag weet ook FC Twente tegen wie ze spelen in de derde voorronde van de Conference League. Het weer dan nog. Het is tropisch warm. Op de meeste plaatsen worden 30 tot 34 graden. In het zuiden lokaal 35. Komende nacht is ook nog warm met temperaturen tussen de 16 en 20 graden. Morgen nog een tikkeltje warmer. 35 tot 40 graden dan. En nogmaals, een goedemiddag Jolanda van der Velde bij de ANWB. Een hele goede middag. Bij elkaar staat er zo'n 80 kilometer file. Nog steeds veel vertraging rondom Arnhem. Dat merk je op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen de grens en Zevenaar zeker een half uur. En verderop tussen de knopen de Oudijk en Waterberg nog eens een half uur vertraging. Dat heeft voor een deel te maken met mensen die terugkomen uit Lichtenvoorde van de Zwarte Cross. Daardoor blijft het ook vastlopen op de A18 van Varsseveld naar Zevenaar. Tussen Wil en knopend Oudijk een half uur vertraging. Tot slot in het zuiden van het land op de A76 Heerlen richting Geleen. Ook nog een file tussen knopend Tennesse en Geleen. 8 kilometer lang met 25 minuten vertraging. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. 2556 kilometer hebben de renners in de Tour inmiddels weggetrapt. Nog bijna 800 kilometer. Ja, Parijs is nog ver. Met de hitte van de Zuid-Franse bakoven in de benen mogen ze vandaag bij het zwembad en op de massagetafel bijkomen van al hun inspanningen. Want het is rustdag. Een uitgelezen moment om eens een diepgravend te gaan praten over die massagetafel. De Nieuwsbv. En dat doe ik met David Bombeke, misschien wel de bekendste kinesist, oftewel fysiotherapeut van België. Want hij heeft talloze profielrenners letterlijk onder handen genomen. Meneer Bombeke, goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd met het winnen van de Belgische Supercup met Club Brugge. Dank u wel. Want u zit daar ook in de medische staf. En wat ik mij onmiddellijk afvroeg. Gisteren was dus de eerste belangrijke wedstrijd al in de Belgische voetbalwereld. Maar zo snel alweer op topniveau moeten voetballen. Zijn spelers dan wel genoeg hersteld van het afgelopen zware seizoen? Goeie vraag. En eigenlijk nee. Maar dus daarom, we hebben gisteren gewonnen. En er is ook alles mee gezegd. Voor ons was dat nog een deel van de voorbereiding. En het is natuurlijk leuk dat je die wedstrijd winnend kunt afsluiten. Maar dat was absoluut geen doel. Omdat we inderdaad op die korte tijd niet konden zorgen dat alle spelers topfit waren. Ja, en hoeveel effect heeft het dan op spelers dat ze zo kort vakantie hebben en al direct weer op topniveau moeten zijn? Ja, dat gaan we zien nu. Het wordt een heel raar seizoen sowieso met het WK dan in november. Dus we zitten dan met die lange break. We hebben heel veel spelers die international zijn voor verschillende landen. Dus het wordt echt wel een jaar voor ons als medische en fysische staf. Een heel jaar puzzelen om toch proberen die lood zo goed mogelijk te verdelen. Dus het wordt heel uitdagend en ik ben er zelf benieuwd naar. Ja, ik ben ook benieuwd welke spelers er misschien nog vertrekken bij Club Brugge. Want dat is een talentenpool daar bij jullie. Ja, inderdaad. Dus er staan ons nog spannende weken te wachten inderdaad, om te kijken wie vertrekt, wie niet vertrekt en wat er nog wordt binnengehaald. Ja. Maar u werkt met sporters dus uit verschillende disciplines. Wat is het grote verschil tussen werken met voetballers bij Club Brugge of bijvoorbeeld met profwielrenners? Ja, het is natuurlijk op zich is mijn job hetzelfde. Ik probeer gewoon iedereen fit te houden. Dus we proberen iedereen wel zijn lichaam in kaart te brengen om te kijken wat zijn de zwakke schakels. Maar natuurlijk, dat is heel sportspecifiek. En dan voetbal en wielrennen zijn natuurlijk twee totaal verschillende sporten met totaal verschillende eisen. Dus dat is heel verschillend. Dat maakt het ook heel boeiend. En ik ben ook blij dat ik die ervaring van verschillende sporten heb, omdat je toch wel dat soort kruisbestuif krijgt tussen de verschillende sporten. Ik neem dingen mee uit wielrennen die ik kan gebruiken in voetbal en andersom. Heeft u daar een voorbeeld van deze kruisbestuiving? Goh ja, bijvoorbeeld voetbal is een heel andere setting. Dus nu heb ik elke dag mijn 30 spelers heb ik bij mij. We beschikken altijd over gym, tafels, toestellen, alles wat we nodig hebben. Als je bijvoorbeeld met wielrennen in Tour de France zitten, dan zie je, dat zijn ook vaak renners die een verschillend programma gereden hebben. Dus soms heb je een bepaalde renner al een tijdje niet gezien. En je bent heel beperkt in wat je kan. Dus je hebt alleen een tafel op een hotelkamer gezet. En dat is het. Dus bijvoorbeeld wat ik meeneem uit wielrennen is geleerd... Ik heb 20 jaar in het wielrennen gewerkt. Geleerd heel inventief in behandelingen. Omdat je vaak zonder middelen, met weinig ruimte moet gewoon werken. En dat zijn dingen... Iemand die alleen maar in een topvoetbalploeg gewerkt heeft, die elke dag alle luxe heeft van alle middelen ter beschikking, heeft vaak die reflex niet. Dus bijvoorbeeld die creativiteit van net voor een wedstrijd nog een rugmanipulatie te doen op een bank of zelfs rechtstaand of op de grond. Dat zijn zo dingen die je vanuit het wielrennen neemt. En vanuit het voetbal bijvoorbeeld naar het wielrennen toe is... In voetbal hebben we gewoon veel meer... ruimte en tijd om aan preventie, aan een krachttraining te doen. Wat er bij wielrennen heel vaak... wat er geen tijd of ruimte voor is. Dus de know-how die ik dan daaruit meebreng van het voetbal... kan wel nuttig zijn in het wielrennen. Ja, en het lichaam van een wielrenner lijkt me ook totaal verschillend... met het lichaam van een topvoetballer. Of zie ik dat helemaal vast? Nee, dat klopt. Dat is De eisen zijn totaal anders. De sportspecifieke eisen zijn totaal anders. Dus je spreekt over een cyclische duursport ten opzichte van echt een acyclische sport waar heel veel verandering van bewegingsrichting is, waar heel veel verandering van snelheid is, waar contacten zijn. Dus zijn twee totaal verschillende lichamen inderdaad. Ja, en nu bij Club Brugge werkt u natuurlijk met veel Nederlanders. Maar in het wielrennen is uw bekendste cliënt toch zonder twijfel Mathieu van der Poel. Ja. Hoe lang bent u al zijn vaste kinesist of fysiotherapeut? Goh, ik ben heel slecht in dat soort dingen. Maar ik denk dat Mathieu eigenlijk echt al van zijn 16 jaar bij mij komt. Hij is eigenlijk gestart als junior. Dus dat is toch al redelijk een aanzienlijk aantal jaren. Ja, en voelde al u direct al zijn talent? Ja, ik denk dat heel snel duidelijk was. Werd ook heel snel opgepikt omdat hij de zoon van was. En je zag onmiddellijk al in die juniorsrichting dat Mathieu iets speciaals was op de fiets. En dat zagen wij eigenlijk ook wel heel snel al bij ons in de praktijk dat geen gewone jongen was. Nee, hij is zeker speciaal. Maar ja, deze keer niet in de Tour. Helaas, een anonieme Tour heeft hij gereden. En afgelopen woensdag stapte hij af. Heeft u hem sindsdien al gezien? Nee, hij zit in Spanje nu. En ik denk dat het ook wel belangrijk is om hem nu even met rust te laten. Ik heb een aantal berichtjes gestuurd met hem. Maar ik denk dat nu... Mathieu is ook verstandig genoeg. Ik denk dat hij de voeten op de grond heeft om nu ook wel te weten waarom dat de Tour niet gelopen is zoals we gehoopt hadden. En ik denk dat hij ook wel verstandig genoeg is om nu te weten wat de volgende stappen zijn om terug de goede richting in te gaan. En de waarom? Is dat dan toch omdat hij ook de Giro heeft gefietst? Ja, het is misschien niet aan mij omdat ik niet echt verbonden ben aan de ploeg, maar dat lijkt me een heel logische verklaring. Hè. Dus een korte winter gehad door die rugproblemen, dan toch nog voorjaar gereden. Hey, ook omdat Mathieu van der Poel is, dat hij soms met een beperkte voorbereiding toch nog kan presteren. Dat is ook gelukt. Dan daarna hoogtestage, Giro, dus heel de Giro gedaan. Ik denk dat het gewoon iets te veel hooi op de vork was. Ja, Van der Poel is natuurlijk voor ons een grote held. Maar de zorgen om Van der Poel die begonnen eigenlijk al op 26 juli vorig jaar op de Olympische mountainbike parcours in Japan. Oh, wat een val. Helemaal over zijn stuur. Is het helemaal kwijt hier, Bart? Ja, en op de hoogste drop eigenlijk. Ja, helemaal over het voorwiel heen. Ja, over 10 meter lager. Het is echt een drop van 8, 9, misschien wel 10 meter. Dit is einde verhaal, Bart. Kijk eens. Exit van de poel. Wat een drama. Hij sloeg over de kop bij een drop. Dat is een stijl afgrondje. Wat dacht u toen u dat zag gebeuren op televisie? Ja, ik denk hetzelfde als heel Nederland. Gewoon van fuck. Ja, en zeker, ik weet wat Mathieu ervoor gedaan heeft om die dag goed te zijn. En dat het dan eigenlijk zo snel op zo'n stomme manier fout loopt, is enorm pijnlijk. Hè. Ja, en maakt u zich ook onmiddellijk grote zorgen over zijn blessure toen? Ja, het leek natuurlijk wel ernstig. En dan natuurlijk, ja, Japan was moeilijk om snel contact te krijgen. Ik had wel wat contact met de mama van Mathieu. En dan de eerste berichten waren wel geruststellend. Maar natuurlijk maakt u wel ongerust, omdat toch wel zeker zo... Je ziet ook dat hij... Allee, dus achteraf hebben we natuurlijk de verklaring dat hij dat er op training daar een schansje lag. En je ziet dat hij echt wel een totaal onnatuurlijke beweging doet. Dat zijn meestal ook wel de zwaarste valpartijen. Mm-hmm. En wat was er dan specifiek nodig voor zijn herstel? Goh, ik denk vooral denk net dat die val niet alleen lichamelijk een enorme klap was, maar ook wel mentaal. Hey, dus zoals ik daarnet zei, denk dat Mathieu echt wel 5 jaar enorm veel gelaten heeft en veel gedaan heeft om Olympisch kampioen te worden. Dus dat heeft toch ook zijn wegprogramma de jaren ervoor wat gehypothekeerd om toch altijd dat mountainbike seizoen ertussen te weven. Dus ik denk dat het ook mentaal een enorme klap was. Fysiek, die rug had vooral tijd nodig. Dus we hebben nooit ongerust geweest in de zin van dat iets carrièrebedreigend ging zijn of iets dat voor de rest van zijn carrière gaat meedragen. Het enige nadeel was, en dat is heel moeilijk in topsport en zeker met een renner die zo visibel is, we hadden gewoon echt tijd nodig om dat lichaam te herstellen. En dan zie je natuurlijk dat er in media en bij fans wordt er natuurlijk een verhaal gecreëerd alsof dat het een gigantisch probleem was, maar dat viel eigenlijk wel mee. Ja, maar u zegt ook van ja, het is ook mentaal en ja, het is natuurlijk ook een combinatie van lichaam en geest. Als fysiotherapeut focust u natuurlijk op het lichaam, maar kan u ook geestelijk iets betekenen voor zo iemand als Van der Poel? Ja, geprobeerd natuurlijk. Dat is een groot stuk van onze job, denk ik. Communiceren. Mensen aanvoelen ook. Ik denk ook dat wel een sterkte van mij is. Ook door de jarenlange ervaring met topsporters te werken van verschillende disciplines, verschillende niveaus. Ik heb heel veel gewerkt wanneer dat niet goed ging. Ik heb mensen begeleid wanneer zij de wereld aankonden. Dus geleerd wel dingen te herkennen. En ik vind dat ook wel enorm belangrijk in uw behandeling. Maar op dat vlak is misschien Mathieu wel iemand. Hij is ten eerste hij is ijzersterk, ook mentaal. En Mathieu is wel iemand, als het fout loopt, is iemand die eerder gesloten is en die niet zoveel hulp aanvaardt of nodig heeft. Dus het is niet dat ik in die revalidatie daar een enorme belangrijke schakel was op mentaal vlak. Maar communiceren is in uw vak dus buitengewoon belangrijk? Ik vind dat wel en ik vind dat misschien zelfs een van mijn belangrijkste gereedschap om met mensen te werken. Ja, ja en dan creëert u dus echt een goede band met uw cliënten? Ja, ik wou zeggen geprobeerd, maar dat is eigenlijk niet proberen. Ik denk dat dat iets natuurlijks is. En bij de ene patiënt lukt, we spreken nu over sport, maar eigenlijk gaat dat ook over De gewone huisvrouw die komt met lage rugklachten. Dus je probeert wel in een verhaal samen te brengen. Ik vind dat toch wel enorm belangrijk. Ja, ja en u was ook een van de vertrouwensmensen van Cadel Evans. Die won in 2011 zelfs de Tour. Is dat dan, ja, die vertrouwensband, is dat dan ook een hechte vriendschap? Ik zeg altijd tegen mijn jonge fysio's, probeer ik altijd te zeggen probeer een band te creëren, maar zorg altijd dat je toch enige afstand houdt. Dus echt beste vrienden zijn, raad ik niet aan als fysiotherapeut in een professionele verstandhouding met sporters. Maar bijvoorbeeld iemand zoals Cadel Evans, die had echt wel enorm veel nood aan sturing. Dus bij hem had ik wel echt een heel intense band. Misschien wel de meest intense die ik gehad heb met sporters in mijn carrière. Maar ook omdat dat bij hem echt hij was iemand die alleen maar kon presteren wanneer dat hij heel veel structuur rond hem had. Wanneer dat hij heel veel vertrouwen voelde. Dus bij hem was dat wel echt enorm belangrijk. En toen won hij de Tour. Hoe is dat dan voor u geweest? Ja, voor mij was dat enorm speciaal. Ik ben niet type die heel snel gaat zeggen van bijvoorbeeld als Club Brugge wint van oh, ik heb daar een belangrijk aandeel in. Dat is absoluut niet zo. Maar bij het verhaal Cadel mag ik wel zeggen dat ik wel mijn steentje bijgedragen heb omdat men echt wel Ik denk gedurende 10 jaar dat ik wel zijn vaste fysio was, maar ook ik ging met hem de hoogste stages doen. We gingen samen ritten van de Tour de France gaan verkennen. Cadel vertrouwde ook heel weinig mensen, liet ook heel weinig mensen toe tot zijn inner circle. Dus heel vaak waren wij met 2 op stage of met 2 de ritten gaan verkennen. Dus ik mag wel zeggen dat ik er toch wel een kleine bijdrage bij had. Dus, en als dat een, allez, ik vond ook altijd, dat zijn dingen dat ik heel tof vind van mens helpen een dromen te verwezenlijken. Dat klinkt heel cliché, maar het is wel zo. En dat is echt wel mooi in het verhaal van Cadel, dat dat dan uiteindelijk lukt met heel veel vallen en opstaan, dat hij toch nog op zijn 34 zijn een absolute ultieme droom waar maakt. Dat is een enorm tof verhaal waar ik toch nog heel vaak aan terugdenk. En terecht. Dan gaan we nog even naar iemand anders die ook kan fietsen, goed kan fietsen, hard kan fietsen, vooral ver kan fietsen. Ik heb het namelijk over Benjamin de Bruin, maker van de Cassette Wielen podcast. Benjamin, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij vertelde vorige week in de uitzending dat je 630 kilometer wilde gaan fietsen in 24 uur tijd om zo in het Guinness World Record boek te komen. En dat is afgelopen weekend gelukt, want jij ging zoveel mogelijk landen in 24 uur aandoen op de fiets. Hoeveel landen heb je gehaald? Ja, ik heb ze alle 8 gehaald. Dus het is iets meer kilometer geworden zelfs nog, omdat we een stukje om hebben moeten fietsen. Maar het is allemaal ruim binnen de 24 uur gelukt. En dus 8 landen en dus een record. Ja, nou, van harte gefeliciteerd met dit record. Hoe voel je je? Dankjewel. Ja, ik voel me eigenlijk verrassend goed. Ik heb onderweg natuurlijk best wel wat pijntjes gehad. En gisteren ook door slaapgebrek voelde ik me verschrikkelijk. Maar na een nachtje goed slapen voel ik me eigenlijk wonderbaarlijk goed. Ja, fantastisch. En dan nu, hoe voel je nu je dat record hebt? Ja, dat is echt geweldig. Het was een vrij intense ervaring. Met mijn 2 vrienden, Ries en Sjoerd ook vooral. En die hebben het echt geweldig gedaan. Die hebben helemaal geen ervaring als soigneur of als verzorger van van iemand die aan het fietsen is. Maar die groeiden in hun rol en die hebben me echt met alles ondersteund. Als ik een broodje nodig had, dan gaven ze me een broodje, een bidonnetje. Ze knepen in mijn schouders, ze masseerden mijn benen. Het was echt geweldig. Ik ga het dan toch ook even aan de expert vragen. David Bombeke, hoe kan Benjamin nou het best herstellen van deze mega-inspanning van 630 kilometer in 24 uur fietsen? Goh ja, ik denk dat hij er ondertussen wel ervaring zal hebben wat hij nodig heeft. Dat is ook heel individueel, maar we proberen natuurlijk, gelijk in de Tour de France, gebruik te maken van de dingen die voorhanden zijn. Van gaande van ijsbaden tot proteïneshakes, supplementen. Ik denk dat losfietsen belangrijk is. Maar ik denk wel dat hij daar ervaren en beslagen genoeg in is om zijn eigen protocol, wat werkt voor hem, te gebruiken. Ja, en meneer Bombeke, over protocol gesproken. Hier geldt vanaf nu het hitteprotocol. Als ik dan kijk naar die wielrenners in de Tour die ook in die bakoven moeten fietsen. Hoe grote aanslag is dat op het wielerlichaam? Ja, dat is natuurlijk balanceren op een slappe koord, zoiets. Het is topsport, ook daarin. Zij kennen hun lichaam wel, zij zijn vertrouwd in die dingen. En ook daarin, ja, ik bedoel, het is topsport, dus ze staan ervoor, ze moeten het doen. En je kunt als team ook niet, alleen je probeert het maximale te doen dan die lichaamstemperatuur, vooral vooraf, zo laag mogelijk te houden. Hetgeen dat je nu allemaal wel al gezien hebt, met ijsvesten, de panties die ze vullen met ijsblokjes. Maar het is toch niet gezond? Nee, absoluut. Maar topsport is niet gezond. Nee. Dus je moet ook mentaal ergens een beetje gek zijn om topsport te doen? Ik denk dat Benjamin dat kan beamen. Nou ja, Benjamin heeft in ieder geval een wereldrecord. Dus daar kunnen we mee feliciteren. Benjamin de Bruin, dank je wel. En gefeliciteerd met je mooie prestatie. Dankjewel. En fysiotherapeut David Bombeke, ook nogmaals gefeliciteerd met Club Brugge. Met de Supercup. En natuurlijk zorg goed voor onze Mathieu. Dank u wel. Dank u wel. Dit was de Nieuwsbv voor vandaag. En dan morgen zijn wij er weer. Maar zometeen nog Bureau Buitenland. Tim, waar ga je heen? Nou, we gaan beginnen met onze zomerserie Verre Geluiden, waarin we komende weken elke dag een gast uitnodigen om aan de hand van muziek meer te vertellen over het land waar ze alles vanaf weten. En onze eerste gast is Mark Bessems, oud-NOS-correspondent in Brazilië. BNN VARA. Ster.